الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا دوم قال الهجرت د نبی صلی الله علیه و علیه وسلم یو مهم کار هغه عمرۃ القضا وا هغه عمره چې پاتشي وتی پښوګم کال باندې نو به دای قضایی راوړلا دا قضایی څه واجب نه و لیکن یو نیک عملونه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم پورا کاوه یو سره یو نیک عمل شروع کی یو بیت اورانش د څو عذر د وجنه په کار دادا چې سره پوره کی مثلا تهجد د کوله هغه د نه پاتې شو د خوب د وجنه د ورځې قضایی راوړه لکه دا د نبی رسول الله سلام سره قوا سنت به پاتې شو قضایی به راوړله د سار سنت پاتې شو د من خاتنه بعد نبی صلی الله علیه وسلم قضایی راوړه دا او د فرض منځنه بعدم قضایی راوړل شي دا دغه مخامخه غرض دا ده چې د سنت او د نفل او د اعمال قضایی راوړل وکړ دي نو نبی صلی الله علیه وسلم عمرۃ القضاء لاړه په و مکال باندې د ذوالقعده په میاشت کې چې پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې یو مشر مقرر کړ او خپل تقریبا د 2000 کسانو سره وواته اباروهم الغفاری په مدینه باندې مقرر کاوه د ځان سره یو شپیتو خان واخست نبی صلی الله علیه وسلم په ذبح ډیری کوله دې ذبح کې یو وجداد چې الله رب عزت ته امر کړی دی قران کې فصل لربک وانهر منسکوا او قربانین کوا نو نبی صلی الله علیه وسلم با پدی بانی عمل کاو نو پدی عمره که هم آغاز هنس رشپیت حیوانات بوتی دی لکه سنگ چی پا حجت الودا که دری شپیت زبح کڑی بی بخبل لست او هنس ر مجموعه سل اخان بوتی دی لکه رسول آغا انشاءاللہ قلزه که رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شپیت اخان یو صحابی دور که جدابت تا بوزی مکی ته به راځي ناجی اسلمی رضی الله عنه صحابی اغلی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خیر شخصیت امت ته طریقه ور خدل دا حکامت امر خدل دا مجاهدین دې امر خدل دا عوام ته هم دا جند ته راول طریقه نو نبی صلی الله علیه وسلم ته چا خبر وکړه چې دشمن دې په لار کې تا ته راوزی ځکه خپل جاسوسان لرل استخبارات لرل هغه بول خبر راوړه په غیقه علاقه کې دشمن دې مخې ته راوځي پټه حمله در باندې خطر دې خبرې چې رشته راوځي نو نبی صلی الله علیه وسلم د څه وکړو چې هغه په دې عام لار باندې لاړ سره د خپل مرګرو نه او سمجه هدینی هغه ته ویل چې تاسو احرام مت تړئ تاسو به دې بل لار باندې لاړ شئ چې کومه غیقه باندې ورواتلو والا ده او معلومات واخله چې رښتیا دشمن شته کنه که چېرته دشمنی خو چې موږ ولا د جنگ تیاری وو او که دشمن چرته نه وي نو بس تاسو به رستا احرام وتړی. قانون دار چې د میقات نشره تیریږي ناس نه شي تیرې دي تر څو چې احرام یې تړلی نه وي. لکه ذو الحلیفہ میقات د مدینه منوره مداغینه چې سره اخوا تیریږي او مکی ته زیاده حج د عمرې په نیت نه احرام به خامخا تړي که ودی نه تړه بے گنانگاریگی بعض علماء لواش دم لازمیگی خود حدیث و ندسی معلومیگی سر گنانگاریگی چه احرام دا دغزین نتاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دا دیر و مرگور نے احرام وطار او دو عمری نیتی وکا لبیک عمرتنی وی اللہ تا دا با عمری تا بیدارا او روان شا پدار تلبیی ویلی مخی منگ دا قصہ بیانا کردی و دا صحابی پا دی بل اللہ رولی گل دیو چې کله غیخی علاقی تا ورسی دل نو دشمن نو راوته او دا خبره اسی و نو پا آغا زی که دقا مسلمانانو دا غزین احرام و تارا بیتا میقات تا واپس رانلا وجه داوا چې د دیو تر آغا زی پوری دو عمری رادن نوا روست با دو عمری راده که وست با جهاد لو تری دی دا آغا زین و بید دو عمری راده که نو زکا اما آغا دا دیو بی میقات جوڑی گی پا شریعت متحرک تری قدا دا یو سلی دی یو زیل زی او دو میقات نغدن نده او بید آغاز این احرام تلی تلی شی لکه یو سره جده که کار ده حال تا سیاران دوستان ده لکه داغی ملاقات لده یا کار کسب تجارت حال تا چکل ورسی گی دو رز دری پینزه دی تیره کرلی بید ازر کراره چی سعید یو مکیت لرش او عمرو کی او دا آغاز این دی احرام وطران بی سعیده وچې د دې ځنه ستاده اراده چې زبا مکه مکرمه ته داخلي کوم نو احرام به د مخ کې نه تړي د جدینه به نه تړي مخ کې نه به تړي. اصول اسلام غدادي مسله د غشان ده. نو دې صحابه وی احرام و تاړه یو ابو قتاده رضی الله عنه هغه به پاتې شو احرام و نه تاړه هغه به هم خطر دی یره د کې دې چې دشمن چر د پټ ناشې زینه تړم. نو حدیث کې واقع راځي وی په دې کې د محرمینو د حمر الوحش وحشی خرا اغا یو گلا یو رمی ولی دلا نزدی اصول داو چرا دا خکار سره اونی چونه خبای خو لیکن پا حالت دا احرام که خکار که اول گناه دا چه وده که گنانگاری گی پاگی بندی بلکه داغی بدل با بیورکه ابو قطادر زیانو چه او اغا غفلت که ناشتونه دای نلی دلا و دی مرگور لی دلا و دی خبال ما بین که او بل تاو خندلی د محرمینو خندا وکړل چې دا څنګه غافل له ګوره دا شی وته نخ کاری کی په اله متنه یو چې په سر پاسېګا کله چې هغه وې وخندل نه دا پویش چې دا قسم څه په خاندي چې سره روجد کوي کتل نوخکار روان ده دا زر په جلتی باندې هسته وفه تا د ښکار بشي منډواله چابک ته پرې واده دی ته یې دا چابک راخ و اینا من خو محرمینی احرام والا و دا جایز ندی چی دا چاس را مدد وکی دا خکار پا وجلو کی دا مدد دا سمون نجو کولی بو قطع دا ویزد غشش من او را کشم دا اصنا او دا چابک می روان خستا ورمند مکردی خکار پسی نو پا دیکی او سارای خروا اغا ما اوالا او را اومینی والا زخمی مکر او یوازی می روچه تکلا پاس باندې واچول خپل مرګور له مراول الله په دې ما باندې کې په حق لاله او مرګور او خپل ما مو خړل نو په دې کې رستا آیته فکر راغی چې لکه په حالت د احرام کې منګه د ښکار غوخه او کړل دا خو ناروا بکړي رسته شک پیدا شو نو په دې کې ابو قتاده رضی الله عنه فرمایي چې زبد شه وکم چې مخکې بلان شم او تفوس به وکم نبی صلی الله علیه وسلم نه دا وي مخکې لاړ پا جلتی بند لر پا لارکی ولی سره مخیل راغی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزی که روان ده وی تعهین علاقه که روان ده و هو قائل استقیاء او سقیاء علاقه که با ده غرمی خوب کهی اغزه که بسطه میلیوی پا جلتی بند ده شپیل لارم اغت میزان و برساو یا رسول اللہ لکشان سبر منگ توقع مرگیری تو لست پایدی شدو لگ انتظار و توقع رسول اللہ سم انتظار و که او د دې مسلې ته پوښتنه وکړه چې موږ د احرام په حالت کې د مرګورو د احرام په حالت کې د ښکار غوښه خوړلې ده دا به څنګه وي نو یې فرمایل چې تاسو کم محرم دته امر کړي یا چا اشاره ور کړي وا چا دلالت چي دي لار باندې لا شو دسي وکاو دسي وای نه یا رسول الله دا یو خبره مغي نه وا کړي وای زه خیر ده دې خوراک روا ده جائز ده او کته صدقه صلی الله هم وغه یی د مالم بګل غرا کړي ناویو وغه وسره وا را وای خاص نبی رسول الله صلی الله علیه و آله یعنی اشاره دې ته کوله چې دا دسي حلال ده چې زم خرمیت کراهیت به کنشتره شو به هم پکنشته ده دون رواده د خپل مرګین حجیت طلب کول چې کله پای کې سپکواله ناراضي سره سپکیږي نو دا جایزي یو مرګر ته شوی دا شهر آکا په دې کې سره سوالګر نخ کاری کیږي سپک نخ کاری دا جایزي و سره کله د چانه شی غواړي او پاغي باندې دا ذلیل کیږي او هغه سړی ته zarar رسیږي د چانه کې څه غواړي به بدای نه ځان ساتي ځکه سوال د مسلمان صفت نه ده اوبه سوالونو نه د خلکو ته د احتیاج نه ځان ساتي مخلوق ته بلاس نه نيسي خالق ته لاس نیول دا کافی دي زمونږه چې خپل الله ته الله سو چت کی دا کافی ده مخلوق نه وختل دا zarar ده نو نبی سره سم خپل مرګ نه زګه وختل چې مسله او ته بیانوله چې دا بالکل روايي په دې کې دې مرګو محرام ته اړه او شریک لاړ مکه مکرمه ته ورسېدل مکه مون ویلو مشرکانو بازی کسان غائب شوی و پټ شوی او څه کسان ولاړو رسول الله صلی الله علیه و آله ورته شو تلبیه ویل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک دا د توحید کلمه ده لا شریک لک چې دا مشرکان باندې بدل لګیدل دا ټکه به بایو بدل لګیدل نبی صلی الله علیه و آله ښکاره دا تلبیه ویل لبیک اللهم لبیک د احرام په حالت کې اوره خوشحالي و چې دا خپل عبادت مونږ ته ملاویږي پس د شپغو کالونه چو وسه پر دې د مکینه بنکړې شوې او چانه پرې خدلو ته ظالمانو استبداد به مکه کړې او مکه ځان لکړې او حال لر چې د عالمی مرکز دی او غو ځان لپاره جاګیرداري ګرځولې و نبی صلی الله علیه وسلم ورننه و ته مکه مکرمه ته هغه ترتیب اختیار کړ کوم چې محرم اختیاری استبای وکړه او ګیره کار کړل او مرګره د دایویر چې پهلوانی وکي ځکه مشرکانو دا خبره کړی دا چې دا کمزوري شوی دی او تب شوی دی د مدینه تب والی او دا یو فرمایل چې رحم الله امرا ان اظهر قوته للمشرکین الله دې په هغه سړي رحم وکړي چې خپل طاقت دی وکړي مشرکانو ته وکړي خپل قوت وته وروښي نو په دري ګردشو کې هغه پهلوانی وکړل مشرکانو چې ولیدل وی ویل چې دا خپل کډیر تکړه دي ډیر قوی دي موږ خدا ګمانو چې دا خو کمزوري شوی خلکو راته ویل چې دا کمزوري دي منځ کې دا کمزوري نه دي دینه معلومه دا شوه چې مخکې دا فایده موږ لري چې کافرانو ته مشرکین او غلط عقیدو والا خلکو ته سړی علم طاقت او شجاعت بدري ورکوډل شي کله چې دایو ذلت او سپکواله فکراته او د اسلام غلبه او دا فکراته دم دو عبادت نه ناشنا عبادت د خواص بندگان په غي پويږي واګه کوي عام خلک په دې عبادت نه پوي د کافر ذلیل کول او د کافر کته کول او ځان په غي بنوچت کار کول نو نبی صلی الله علیه وسلم دا کار وکړ طواف یو کوو ګرځا طواف نه پدې کې عبد الله بن رواحه رجل انو صحابي هغه په طواف کې شعرونه شروع کړل الله چې تمام دا د ذکر زه ده د الله د یادولو چې سره به کې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله اکبر وایي د الله نبی فرمایي چې څوک طواف کوي او د خیر خبرې نه په غیر نورې خبرې و نه کړو ذکر یې کاو نو الله رب عزت به په دې یو طواف دلته دنه اجر ورکي لکه غلام چې آزاد کی او هر قدم چې اخلي نه الله یو نیکیو لیکیو ګنای رجیږي ولیکن فاحصاه چې دا ته په خسته طریقې سره کې احصا دې ته وایي چې ته شماري اغیلره د الله د پاره احسان معنا او احتساب معنی د اشاره ده په دې کې به ذکر کې تمام کې به زی خبرې نه کې به وقایزه کې دا د دې لکه مونږ نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده الطواف بالبيت صلاه الا انكم تتكلمون فيه دا طواف د شي مثال لکه مونږ مانځي کې خبرې نه روا دي او طواف کې صرف خبرې جائز دي نو فمن تکلم فلا يتكلمن الا بخير خبر کوي نو د خیر خبرې به کوي به زی خبرې به نه کوي چې قصیدې شروع کړي یا غب شپ دې شروع کړي دا په طواف کې مې صلب وبدي کې دې عزت ادب کاو په طواف کې لري احتیاط سبه توبونه کوي اوس دی وخت کې د شیو میله وانت جوړه شوی ده بس ثواب صرف منډي او عدد اشمار پوره کوي لکه څنګه چې منځونه کې دا شی شروع شوی صرف څلور رکعات من پوره کول د منځنه خون ډیر انسانانو وانه خسته من او تاسو کوم ډیر دي خلک دي چې د منځنه مزه وانه خسته الله چې من د خون شری ده خون دا طواف د مزي شری ده د بود احترام شری ده نو به دې کې د شیرونه شروع دا چې شیرونه ویل چې خلوا بن الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله قد انزل الرحمن في تنزيله في صحف تطلع على رسوله يا رب اني مؤمن بقيله اني رايت الحق في قبوله بان خير القتل في سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله دا شعرنا دا مطلب دا یا د کافرو بچو پرې د لار نبی له سلام ته رسول الله تعالی پرې دی کفارو ته دا خطاب کاو خلوا لارو ته پرې دی ټول خیرونه الله پر رسول الله کې چولی تاسو کې د سره خیر نشته خیر چې ده په دې سړي کې ده په محمد رسول الله کې دشمن ته دې خطاب کوي ګور چې خیر خود کې ده او دا خبر هم به وکړه چې الله رب عزت خپل کتاب چرې لګیلی دی په دې رسول الله باندې چې الله کوم کتاب را لګل دی په هغه کې د څه لیکلی دی چې د الله په لار کې قتل دا ډیر غره قتل دی سوچ د الله د دین لپاره شهید شي د ټولو نه غره مرګ دا دی دا غره مرګ چې موږ د الله په لار کې شهیدان شو دا غوړه مرګ دی د دې اشاره کوله چې په قران کې الله د شهادت ډېر فضیلتونه ویلي دي خیرونه ویلي دي چې دا غوړه مرګ دی دې ته مړې موي او الله فرمایي قران کې لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات دسې موږ چې دا مړ شو لار خزه دی پاشو بچی دی پاشو بل احیا الله ژوند دي ولیکن لا تشعرون وتصرف پويږي نه لکه اشاره خوب کې دې ته نه پويږي چې دا خوشاله ده که خفه د خوب په حالت موږ نه پويګو د شه د شهید په جون باندې نه پويګو خو الله وايي ژوند دې دغه په خبره خو یقین په کار ده چې رب العالمین وايي ژوند دې او ژوند دې ده یقینا ژوند دې هغه الله رزق ورکوي خوراک ولا ورکوي دا روح چې ده دا د بدن نه چې وزن زای کیږي نه چې بس اسه لار چرته وانه ته پرې واده دا سیده جنت ته داخليږي الته به مزيب کوي د مؤمن سره روح چې شهید شي هغه د مرغان په ججورو کې نه وځي په جنت کې چکرې او خپل خپلوان له الته ورشي یاران او دوستان له مخې چې کوم مړي شوی دی هغه سره ملاوي شي د سیل کده یو محلې نه لاړ شي بلې محلې ته د ورور د کور نه لاړ شي د پلار کور ته لاړ شي د دوست د کور نه لاړ شي د بل دوست کور ته لاړ شي دشي بلکې الته ډیر زت اوچت ملما د دنیا د زندگی خو تکلیف دی ټول هرج دی د مؤمن لپاره د مصیبتونو زیاتې دي ندی کې د شهادت فضیلت هم بیان کړه یا رب ان مؤمن بقيله الا زقدر رسول الله خبر ایمان لرم او دا می یقین دی چې حق هم دی کې چې دا سره قبول شي نه کافر الیوم نظر بكم على تنزيله په دغه قران باندې تاسو نن جګړه کو جنگ به سره کو ضربن یزیل الهام عن مقيله دا څټنه بدنه گزار کو ويزل الخليل عن خليله چې یو دوست بل دوست نه غافل شي دسی جنگ در سره کوم دا سم دسی دل کې اعلان جنگ چوت کی دي کافر ته نو عمر رضی الله عنه هغه شخصیت چې د الله په حکم کې ډیر سخت وو اشدهم فی امر الله عمر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله په امر کې سخت د الله د حدود ډیر پابند نو ویل شي ابن رواحه دا څه کې تفضل نقصان وکړل یو دا نقصان دی چې فی حرم الله تقول الشعر د الله حرم کې لګي شعرونه ده د شعرونه زیاده او بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم او محمد رسول الله صلی الله علیه روان دي په دې تواب کې دی او داغه مخامو شعرونه وي یان دا ذکر زیاده لیک الله یا دوا ته لګي شعرونه بکې وي اول درې نقصان ده نه چې دا خو دی خلکو ته اعلان کولی دي جنگ او شالیو منظر وکم وو تاسو د شپ بم کوشي دوست به دوست نه غافل شي او داشل به وکړو دا به دا خو دې خلکو ته اعلان ورکړی دی جنگ دې څنګه موږ صلح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر واورید د عمر ابن خطاب رضی الله عنه ناغه ته ویل چې خل عنه یا عمر پریده پریچ وای فلهو اسرع فیهم من نسح النبل دا شیرونه جدی په د کافرو باندې دسه بدلګیږي لکه په غشی شي ولې وفي لفظ فهو اشد عليه من نسح النبل ده غشو دشتونه بدی باندې سخت لګي او داخله لکشانی درشانی خپه کول پکار دي زګه دا اوس مشرکان دي ایمان نه راوړي او دون دلایل دي توازه شو دا الله رسول دسی ښکارا ولي د لکه د نور پشان ده د نور پشان زليګي دسی پیغمبر ده بیم زد کی لګي دي نو خیر دلګ دسی خبر دي ته وشي د دین ادم معلومه شو چې د الله نبی په مسجد حرام کې د شیرونو اجازه ورکړه د خو شیرونو اپا طواف کی اجازه ورکړه ځکه دا جهادي او حماسي شعرونه دي داسې شعرونه دي چې د غیرت دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقانیت دین داویل جایز دي یو واسه د خلک ناتونه ماتونه په دې جمعتون کې وایي چې جوړې کړي چټي او دروغ پکې غالبا وایي ناګ نه منا کول بکالي یا د چان عبادت او بهتان پکې وي داسې شعرونه مېرونه ناتونه بنوي چې د مسلمان حج او بدی پکې وي داینه بزان سات نور که دینی ابیات اشعار چاوی ویل پا یو جلسه کی ویل پا یو بیان کی یو تقریر کی ویل ندا که حرج نشتر گناه بگینه خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازه وار و در سیرت در کتابون نمعلومی چه دای ترغیب ملوار که شی عبدالله بن رواحت تیر در ذکر تلقین مر که چه ذکر که و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر که چه ویدی وی خیر ده خدا غیسر ذکر امرو کده چه لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده خصوصا دا ذکر دری کرت ویلی کیږي د صفا او مروه په سر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چلتا ونه یو پیر دا ذکر یو به دعا وکړه لا به دا ذکر وکړه به دعا وکړه به دریم زله دا ذکر وکړه به دعا وکړه دا دعا پته نه لګی چې څه دعا وکړه خو ځان څه دعا کوله همت اجازه چې تاسو څنګه دعا دی چې غواړه شنه غواړه او دا دعا د قبل دله زی صفا مروه هغه دوه غونډې دي چې الله سبحانه وتعالى په دې دعاګانې قبلې د بندگانو دا د شاعرونه دي کنه الله د شاعر زې نه دي نو دې اشاره ورکړه چې د څه ذکر کولا اله الا الله وحده لا شریک له الله سره شریکان نشته فارس قادر ده او بیا دا لفظ به کې وایو چې صدق الله وعده الله خپل وعده رښتینی کړه دا وعده موږ سره کړو چې موږ عدد به سره کوم دا وی کړه ولقد صدق الله ورسوله الرؤيا ذا خبز من رشتين ونصر عبد عظيبا دم ماسر مدد وكو وهزم الاحزاب وحد ودا طول دلو لا شكس ايواز الله وركو دي تكي دبي كرو كاي دا التوحيد كلمه دي نبي صلى الله عليه وسلم دا التوحيد بل سخ حفاظت كاو دا الله دا التوحيد دير حفاظت به كاو دس ونه يد جي دسما په طاقت دا کار وشه وګور اسما او خيرته مولي دا کنه زسونو چت قائدم ازما کمال مولي دسما فوج دسما تا داینه ول بلکه وا هزم الله احزاب وحده یوازع لا ذکر وقت دي دو وجه دسی الفاظ بسره نه استعمالی چې من قهرمانانی یو من زور وری یو من داسې تکړه ملتی یو من دسی مجاهدینی ازما دسی علم دی ازما دسی زور دال پس په الله باندې بدی لګي به سره زلې کی ډیر کرے چې څوک دسی خبرې کوي همیشه ستابه نظر په الله لګي هر ځای کې په الله باندې نظر چې کار وشم دسی موجود ما وک الله وک دا غزات وک هغه توفیق ما دراکه چې هغه نه راکړي ته ځنه خو سیدل هم نشولې د الله رسول به همیشه د توحید حفاظت کاو ندا کلمات یو تورو کوو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم به صفا غونډې لورغه الته دعاګانې وکړي به مروه لړ صفا مروه کې وګرځې شي کې یا د طواف نورسه د برکاته کې لکه د عمرې طریقه ده چې مروه ته کله ورسې ده وګرځې شه پوره شولو ندا غینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم سر وخره او باځي مرګو سر کو تاک د دې آیت کریمه تصدیق چې محلقین ومقصرین محلقین رؤوسکم ومقصرین څوک به سر خری او څوک به ورکوټه کوي په دې باندې عمل وشو نبی صلی الله علیه وسلم بیا امر وکړ چې دا چا څه هدایا دي د حلال کوي ذبح کوي په عمره کې ذبح نه وي خدای نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه بوتل وی چې کېدش د کافرانو بن کی او بیرته حرم ته لار کې ودری کې پرم نه دي نو موږ به دا هدیه د دې د وژن وړو ځان سره نه به ذبح کړو او وی فرمایل چې دا من هر د دې چې ذبح کولای شي ټول مکه مکرمه مرځ کې ذبح کولای شي دا د مسلمانانو د قربانۍ او د عبادت ځای دی اوس په حکومت پابند دي لګول ارزه کې به قرباني نه کې ځکه چې به ګندګي نه جوړيږي ویني او ګندونه به ډېرېږي خاص خاص یې ولا مقرر کړی دي د فیدې لپاره کني نو قرباني په مقام کرامه په هر کور کې په هر کوڅه کې په هر لار کې کیږي دا جائز ده چې انسان یو کې د عمر نبی صلی الله علیه وسلم او اتنه دریش په دلته تیرې کړلې زکه د دری ورځو وعده وا چې موږ په مقام کرامه کې پاتې کیږو صرف د عمرې وعده نه و د مشرکان سره دری ورځې تیرول رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقام کرامه کې د نبی تعالی کې به منځونه کول مسجد حرام شي جمع به ور کوله او بلال رضی الله عنه به ځانونه هم کوله او دا اذان به په مشرکانو ډیر بد لګیدا فمشركين من اذان دير بد بلغ اذا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمد رسول الله لكن هل توعد كلي واسيو تويل نشو د دروز اجازه ور کړي وا او دا غليظ مشرکان چې د دې وجه نه د مکه نه وتلو په دې وجه باندې موتلو چې په نبی رسول الله صلوات الله نظر ونه لګي او په دې وجه باندې دا زنونو د تلبیره باندې بدل لګي چې دا مو نه ورو د توحید کریمی به بدل لګیدل په دې وجه هغه بهر وتلو او دا ځانان چې کوم چې ډیره پروا نه لري هغه پاتې شي وو درې ورځې رسول الله صلوات الله علیه په مسجد حرام کې تیر کې عبادت یې کاوه اگر کله ته بوتان پر اسی دی لاوس په لحال دا دینه دا فیاده معلومیږي د حدیثو کتابونو کې چې مسجد حرام او د مسجد نبوي او د بیت المقدس خصوصیت داله کالته بوتانم پراتیم ته خپل عبادت کیه د بوت عبادت بنه کې خدای الله بندگی بکې هغه مسجد بنه پرې دی انور جمعتونه کې قانون داده چې الته بوتان پراته او تصویرونه لګیدل او قبرونه هغه جمعت ته بنه ورځي ځکه دا مسجد بل تلاش ټول جمعتونه یو شان دي دا دني بل تلاش بل تلاش مسلمانانو جماعتونه دی یو نبل چې یو کې منکر راغغه پرې د بل مسجد تلاش او مسجد حرام او د مسجد نبوي او د بیت المقدس مقابله ولا جماعتونه نشته چې موږ یې تلاشو نو په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس سره د شرک د مشرکانو نه په دغه ځای کې هغه به عبادتونه کوله درې ورځې چې کله تیرې شولې نو مشرکینو د وخت مخکې سړی راولېږي حویتب پنن باندې مشرکو غیر اولیو او نور کسانو مسرو او لاول وی علی رزانو لور الله د نبی رسول سم مخم نکاو چا وسر مخ وی کی او غسر خبره وی نو علی لور الله د هغه ته ویل چې قل لصاحب کا یخرج عنا دی مرګری ته دی چې اوس موږ نه وځی کنه بس نه نور څه شي کوي چندل تناسته ده وخت لا تیر شوی نو دا خبره دی کوله ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله پابندو په دې کې دا الله رسول وی دا علی سره ملاو شو او ترغیب ولا ورکاو چې تاسو له څه ضرر ده که زه دلته لږ وخت زیات تیر کوم دي کې تاسو ته څه تکلیف دي چې ما یو څلور ورځې په انزور دي تیرې کې تاسو څه حرج دي او رسول یو دعوت یې ملاو ورکاو دا خلک دا کافری مانوس کولا ځان سره ول مینه پیدا کولا د نبی صلی الله علیه وسلم غرض کوم دا چې خلکو ته هدایت وشي صرف دشمنی خو غرض نه و هدایت یې غرض نه دلته د الله رسول یو دا خبره ته وکړه چې ما نکاح کړی دا ستاسو نه نو دسی به وکړو چې واده به وکړو او ولیمه به زه تیار کمه او تاسو ممرو وړم مشرکینو او شریک به دروټې وکړو دم کو کنه ده ناوی و سیوی له چلا حاجت لنا الى طعامك استاد ولې ګان تاسو مونږه حاجت نشه اخرو جان نه مونږ نه وځه ډیر سختي وکړه دا استاد طعام ته مونږه حاجت نشه دا نبی سره سم غرض د کوچې دي خلکو به لګ مینه پیدا شي چې چا طعام وخوري لګ شانې حیا پکې پیدا شي به خبر وته و کنه به خمنې زری منی دې د وژن علما وای چې یو داعی بندل لا یو داعی سوچ د الله د دین دعوت کوي اغه به دا غلط خلکو لړېګان نه خوري ځکه سبب یو ته دعوت نشي کوله به ته د حق خبره نشي کوله چې داغه دعوتونه دی خړل او داغه پیسې د خستلې به ته کار خبره نشي کوله نو د الله نبی دا طریقه ځکه اختیار کړي د اخر بس ما دعوت خوري نو به زه خبره وکم نو پسانه به ومني واغی دا خبره ونه منله و چې نه نبی صلی الله علیه وسلم دیږي کې نکاح کړي وا مخکې د احرام نه پس د احرام نه دا د حدیثو کتابونو کې راځي د سیرت او د سړي په ځین کې اشکال لازم چې د دې څه مطلب دی لیکن د دې ډیر ناشنا راز دی هغه تاسو واره رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د مدینه چرته نه مخکې نه د خپل ترزی ولېګا جعفر رضی الله عنه جعفر تیار مشهور صحابي دی هغه ولېګا چې تلاشه او په مکه کې یو زنانه ده د عباس رضی الله عنه خینه ده میمونه ده غینم ده میمونه رضی الله عنها ایمان راوړل ده او دا غی خطبه ما ده پاره وکړه چې زدا یې نکاح وکړه جعفر رضی الله عنه مخکې نه لاړ او د میمونی سره خبره وکړه چې د الله رسول ستا مطالبه کوي ناغی ویل چې زما واک د عباس شو زما د او شو واک شو ځکه پلا رونه وغیره څوک نور اولیاء نه وو نو په دې وجه باندې واک هغه ته ورس پاره دای خپل او شو خوري په عباس سره زما باندې وعده وا وې زما د او شو واک دی چې هغه ما ورکی څو وخت مې ورکی تیګد زما ولی دا شو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مدینه نه راغې په حالت د احرام کې په احرام کې خو نکاح نه کیږي د الله رسول فرمایلی دی چې لا ينكح المحرم ولا ينكحو محرم بخپدم نکاح نه کوي ټول بنور کوي او نکاح وبلم نه تړي بل به نه تړي او خپل ځان له به نه تړي لا ينكح ولا ينكحو خپل بم نکاح نه کوي او بل به نه ور کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم په حالت د احرام کې نکاح نه وکړي نو کله چې د احرام نه غا بهر شو عمره پوره کړله نو سم د میمونی رضی الله عنها سره نکاح وکړی شو دا په دې وخت کې اوسه نکاح شو مخکې نو څه خبره شوې و په دې وخت کې اوسه نکاح وشو د عباس رضی الله عنه په واسطه باندې چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا په نکاح ورکړه نبی دا غو نکاحونه کې دا رواج نه لکه دا زمونږ چې وځ دې کله کله دا وو کله نو چې نکاح وشو کې نو دا واده به خامخ یو کال پس کې د بعض خلکو عادت دا ده کله دوه کال پس دا وته یو شرم کار کی چې دغه نن مې ورکړل او سبا له زور وادو ما خلک بوج دا ولې دې زور واده کړ د خلکو نه یریږي دې بارا کې حال لر چې دا د یری خبره نه ده د څه سره کول شي چې نن کوی نن وشي او بیګاله وته ورواده کی سبا له ور واده کا هفته پسې ور واده کا شلو دې پسې واده کړي کې څه حرج نشته دا عار خبره نه ده شرم نو وشي په نکاح او به نږدې واده کا او یو ورځ نیم پس مزکه دې مشرکانو ته ویلې چې زبه ولیمو کما او تیار تاسو نه معنی کا کړی دا نه په دې ولیمه کې ټول شامل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نکاح ولې کولا دې ته دغه دونه ضرورت نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې تقریبا د 55 کالو شپېته تقریبا ول عمر یې ده د دې وخت کې دا غنور بيبيان هم ډېر رښتې واته بيبيان نور هم شته دې ته دغه ضرورت هم نو لیکن دلته راز به دي خبره کې راز دا و چې د عربو یو رواج عادت یو د بعضی قومونو خپل عادتونه عادت یې دا و چې چاله به خور لور ورکړه ناغه به دسه غاڼه کړه خپل زوی پشان ته دا خبره به به خمنه ده هغه به چې څه تکلیف راته دی و به خپه کېدل کلک به وسو درې دل خپل زوم سره هغه کله مخ خور ورکړه د لور ورکړه به به خپل ورې کلکه پالله د دې د وجه نبی صلی الله علیه وسلم د عربو مختلفو قبیلونو ودونه کړیو چې دا خلک کزما خبره نه مانی نو دې زموږه د وجه نبی ومني زبې زم شما په دې وجه باندې به ومني بل نو ته دې کې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بادشاه دی او خلیفۃ المسلمین دی د مسلمانانو خلیفہ د دنیا بادشاه او نبوت له ورکړه شو د چت اخلاق والا په قریشو کې چت نسب والا د څه شخص چې د چانه مطالبه وکړي د لور دی راکا دا قوم عزت کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریش ورو دا یو نوع عزت کو یو قسم عزت یو لوکو اکرام یو لوکو چې تاسو کې زګره نکاح کوم او ادکو ما دا غیو له یو عزت ور کولو دا غیو د مانوس کولو د پاره دا غیو د مایل کولو د پاره دا کار کاو نبی صلی الله علیه وسلم ډیر حکمتونه دا غ په زندګی ټول کې حکمتونه د دعوت حکمت به کیو د خلکو د ایمان راوړلو خلک الله ته جلب کول چې د الله بندگان جوړ شي د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خپل خواهشاتو یا د ودونو یا د دې شینو غم سره نو د دې انسانانو د الله سره تعلق جوړول غم مسره وو مختلف لارې راغله فرکته لې کده دعوت لارې نه کیږي او کده د پیغور د لارې نه کیږي او کده د نکاح د لارې نه کیږي او کده پیسو د لارې نه کیږي خلک له پیسې به ورکول مال په تل قلوب هغه خلکو ته به ویل چې زړه به اسلام ته لګ مایل شي او ایمان به نه راوړ نبی له سره توسم به زکات را جمع کو سلسله خان به ولا ورکړي دا وخت لشه د شری ایمان ترش یو کافر سیده به زکات ورکاو په دې وجه باندې ورکاو چې اسلام ترش او الله بنده جوړ شي الله باندې مینو دا وجه وا په دې حکمت باندې کافر خلک نه پوهیږي هغه اعتراضات کوي چې دا کار یې ولې کړو دا ولې کړو د الله د رسول زندگی هغه ډېر ناشنا زندگی ده او ډېر خوږه زندگی ده د الله د محبت زندگی ده عمر وې د وګړي د الله څخه خبرې یو سره مور له د ازلي د الله د محبت نه خالي هغه په دې خبره څه کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم زکه د میمونې د ناس نه کا کړو چې د کافر مانوس کول ما له کول او دعوت یې مل ورکاو او د ولیمه دعوت د دین د افاده معلومه شو چې په ولیمه کې سره کافر تم دعوت ورکول شي یو کافر تم سره دعوت چرته ما وروړي خوره خیر ده په ولیمه کې صرف دا نه روا ده چې مالدار راوړي او غریبانان پری دي هغه ټیک نه ده خاص خاص خلک راوړي عام پری دي نه دا ټیک نه ده بلکې چار چاته دعوت وشي به صحیح ده او د فخر او د خیالات په نیت باندې نیوی بل د اضافه د معلوم شي چې په دار حرب کې د کافرانو په ملک کې جلا کفر دی التم سره وعده کول شي کله چې پای کې فایده وا او څه ضرر پکې نه ونه سره لکه مکه د یو کې دار حرب دی د کفار په لاس کې ده او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده کاوه خو مشرکانو څه دا خبره برداشت نه کړه ای ویل چې موږ نه منو استاد او ته نه منو زبر موږ نه وزه نبی صلی الله علیه وسلم د وعده مطابق روان شو او د مکه مکرمه نه وته او صرف علاقه ته لاړو د مکه نه بهر یو زیاده تقریبا ته نواله تر 12 میلو پورې علاقه ده دي ته وروت الته ځان له خیمه واله ولته دی را شو او دلته خپل یو غلام آزاد کړه شوی ابو رافع رضی الله عنه چې دا اصل کې د عباس رضی الله عنه غلامو او نبی رسول الله له ورکړې او به رسول الله سم آزاد کړو د ته ویلې چې دا زما زوجا زما دا خزه تمام سرست راواله په شریف علاقه کې به واده وکړو کدا خلک کې دلته نه پری دلته به وو نابو رافع رضی الله عنه سمرګری وسنورم پاتې شول هغه دا کارو کې چې میمونه رضی الله عنه تیار کړل او په خان باندې کېنه ولا ور روان شول شریف تر دل په دې کې د مشرکینو کې چې کوم صفه او بی وقوف او قمقلو ناغیو دا جنگ بیت تازه کهو چرا جنگ جوشی نو خبه زکا شرینی شری پا نفسکیو دا غیو گمان داو چرا وعده خو من دیو سره کرده و دا عمری کول و عمری وکل خبر ختم شو جنگ و سجده کهو نفا دی که اغیو دا برافی رزی همه بیده تیم وکل و کنزلی متا وکل و دا وحل ایرادی مولا وکل دیر بیده تیم و لپا دیلار بانی وکل و مشران و مشرکان بیا من اکل چنه دی خلق زمن د جنگ د کې خودو لږ کاله وعده ده اوس تاسو جنگ مشورې کوی دا تاسو غلط کار کوي خو هغه غریبانه ډیر په تکلیف باندې را رسد دغه مسلمانان میمونه رضانها او ابو رافع او د یوسف چې کوم مرګري وو شریف العقید جلال رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته وو نبی وې د میمونه رضانها سواده وشو دا یې په باره کې لطیفه ده دا چې دې شریف العقید کې وې د دې سره وعده شوې ده او به په دې شریف علاقه کې رسته زمانه کې دا وفات شوی هم د زنانا میمونه زنانا او به په دې ځای کې خخ شوی هم دا مزلته نکاح و ادم شوی دی په دې ځای کې بنام پې شوی دی یعنی د واده شوم په دې ځای کې پیرا کړی دا او به په دې ځای کې وفات شوی هم دا دلته خخ شوی هم دا میمونه زنانا د نورو بیبیانو نه نورو بیبیانو چې دی په مدینه کې دی دا په شریف علاقه کې شریف د مکه نه بهر راوځي مدینه ته ځي چلک شانی مزل وی کینو د سرک په غاړه باندې داغي قبر دی داسې چر دی ولی دره چا پیرا کړی چې عام خلکو ته پته نشته خاص خلک غو پیژن سره چې کله په لار راتېری یو دا قبر ویني سړي باندې ډیر اثر کی د میمونې رضان دا قبر چې ویني په دیوازي والی په ځان میدان او شړه کې سړي باندې چې دا غونې سړي راځي ښه میمونې رضان حج لراغلی و او بدل ته بیمار شو وفات شو اندیږي کې خخ خخ نقل نه کړم مدینه ته ځکه دا د مړو نقل کول ګناه ده چې دی ولکه سره بل ته وړي بل نه بل ته وړي میمنه رضا چې کړو وفات شو او عبد الله بن عباس په سجده پرې واسه چا وته دا څنګه به وخت سجده وای وای دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد اورېدل دی کله چې تاسو یو آیت راشی یو ناشنا نکد الله راشی تاسو الله ته سجده وکي و اي ايه اعظم من ذهاب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم دا خو ډیره لویه خبر ده چې د الله رسول بيبي وفات شي د مصیبت وخت کې الله ته سجده کول سجده وکړه او په دې ځای کې ښه ښه ولا وې دا غي سر چې د څور کوټه کړه شی او د سیول کتر چې خرېلې ده دونه وړي کې کړه او دا سره مې مونږ نه نه حد دي دا پاره چې به ډول شي د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد اګی ځان به ډول کاو د زینت ختمه او مستری وړي کې کړه او بل حج او عمره د وجه سر کوټه کاو نو مې مونږ نه ځان په دې کې واده وشو او به رسول الله صلی الله علیه وسلم واسطه مدینه ته لاړ واپس مدینه ته لاړ په دې کې دا واقع مراله چې د مکه مکرمه چې کله دیو راوتل نو د حمزه رضی الله عنه کور او بچی دلته په مکه کې ولا نو د حمزه لور و وړه هغه نبی له ساتو سم په جړلې او دا ویل چې یا عمي اغه ما تر مازه سوال ای مازه سبوز د مکه ما مدینه ته ځان سره بوز په دې کې علي رضانو ورغه او غیر اونې ولا وراوي خستلا او ځان سکینه ولا مدینه ته راوست په لار باندې د درې صحابو په اختلاف شو یو د علي رضانو بل د جعفر او بل د زید رضی الله عنه علي رضانو چې داس ما د تر لور د حمزه زمن تر دې ادمه راخسته ده په زبه د دې تربيت کومه تیار یتیمه ده د شهید لور دا او ما دا تر لور دا نزیو لا تربیت کوم اره دې ته خوشاله چې دې یتیم تربیت وکي زید ویل چې دا خو زما د ورور لور دا زما ورې رکیږي وجه دا نه چې زید او دا حمزه دواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ما بین کې ورورلی ولا چولې و نسبی ورونه نو خاص ورورلی ولا چولې و مؤخات هغه دا وای زما ورې رکیږي زبې اخلم او جعفر رضانو وی چې خو زما د تر لور دا لکه څنګه چې د علي رضی الله عنه د بل لا دا چې د دې ترور خاله هغه زما په نکاح کې دا نو دا چې زه کوړته بوزم نو تیار د خپل خالي کوړته بلاړ شي چې جګړه شوه د صحابانو نبی صلی الله علیه وسلم نه فیصله ویوړه ټول اختلافات د صحابو به حل کول نه په حدیث به حل کول زمنګ دې زمانه کې اختلافات ولې نه حل کیږي وجه دا چې قران او حدیث خلکو ته معمولی کوي اغه زمانه کې کتاب سنت غټه خبره به په اصلي ولا شي هم داو نه په دې باندې به دایي په اصلي کې د اختلافات به ختمې دل نو نبی صلی الله علیه وسلم ټول تسلی ورکړل علي رضا ته ویل چې ته خو زمنګ وروري او زمانه د سیل کې د هارون علیه السلام چې د موسی علیه السلام نه وروسته پاتې شو دغه شان دي د څه حیثیت دي او څه حیثیت دي او زید تی ویل جان تا خونه و مولانا تز من غروری او زمن غلام ازاد کرده شوی اغیل ادامر تا باور او جعفر تی ویل چه اشبه تا خلقی و خلقی تز ما دا اخلاق و سمشابی او زما دا بدن سمشابی داخل سوالونی که واجی در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سا کم صحابی زید مشابی و جعفر رضی عنو سا زید مشابی و رنگیم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشانتو و اخلاقیم دا پشانتو جعفر رضی عنو رسول الله صلی الله علیه و سلم د تر ژوند ایمان له اورو ډیر چت مؤمن دی اوسه په غزا د موته کې شهید شوی دی شهادت یې مندل لکه دغه واقعیا راځي نو په دې کې د ورور دا خبره وکړه او به په سلې دا وکړه چې الخاله بمنزله الامه دا ما چې وی د مور خور دا د مور په شان حیثیت لري نو دا جنې به والو جعفر له به ورکو زګه چې ترور یې انته ده اغه له ورکل چې د استاش ولا ټول تربيت کوا الخالته بمنزله العم قانوني بیان کو د دین فقهي او شری مسلې لري د ضرورت لري د حزانت مسلې او دواي نبی صلی الله علیه وسلم په هر حرکت او سکنات او خبره ترې کې دین پروت دین او د دین او د الله حکمونه به کې پراته وو نو دا واقع هم پکې رااله او نبی صلی الله علیه وسلم د هغه ځنه راواپس شو خو بعضی سیرتونه کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شریف علاقه کیو نو یو خبره وکړه را د دعوت خبره کسان ناسونه دای ویل چې دا خالد ابن ولید چې د الله اوسه پر مسلمان شوی نه ده دا خوري روخيار سره ده زکاوت والا ده عقل من انسان ده نو فما له لا یسلم دا وجه صدق د اسلام نه راوړي د اسلام خودونه واضح دین دی او صفا دین دی فطری دین دی چنده چنه سره سوچ وکړه دا راځي کتاب او سنت کې دا کمال لیدا وره قران او حديث چې لوک څنګه سوچ دی وکاو زبد ځان نه لري که خامخا به قبلې د یو شری علی حدیث کې دل چې دا فطری امر دی فطری دا به خامخا فطرت بددو چې جوړي ضرور به حدیث کې سوچ علی حدیث کې نه دا به فطرت دا خرابي په دې خبره کې څوک به کې خوشحالي او حقیقت دا دی علی حدیث من ستو یو دی ته یو چې د قران د حدیث تابعداري الله منی د رسول ورز د اخرت او قران حدیث باندې څوک د پاسه کوي نه الله ټولې خبرې منی او د نبی صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې منی او دایته تابعداري کې د خپل طاقت مناسب دا فطری امر دی چې هغه چې لږ عقلی دا به منی په د عام مليان و غیره چې دنه تیاری دي کې دنه غاټ ابلیس نشته په دې ځای کې سينه کې د ابلیس نته زد کې راوستي دا شي کانه ما سعد په سما له په غربه نه چخیږي دومره سینه تنګي او لکه اسمان ته چخیږي د دې د سینه تنګي چې حق ته او عزت کړی دی الله ته نور نصیب کړی دا زد یو سره پریته لکه سوچ دی وکی خامخه به د حق قبول کی د حق په قبل دوی کې ان شک شبه نشته لري ودا د خالد بن ولید ولید د حق نه قبلې ان له ذکا اند دخو شرط زیاده او دا ترغیب مورق لو جاءنا خالد كخالد بن وليد من لراشي بشوكته وداخل طاقت من لراوله نو لنكرمنه ولنقدمنه من بدد اكرام مكو او پدير خلق بمخك هم کو دا یو ترغیب ولا ورک دا یو سید مسلمان کوله دا پارا دا طریقه دا دسی بنا جره کرازی راشه کن رازی مرازا د دې خلکو اکرام کول او غت لپاره سخواري کول او سمندوال ځا په کار دي پرې چې الله تعالی حق ترا ولي خوشامندي به کله کله کې ځان به ذلیل کېنه خوشامندي به کې دي سید الله هدایت وي واخ مولا ورکه کوشش به کې زین سازي به داږي په دې کې ابان بن سعید وای دا خبره واوري درې نه غوړي کله او خالد بن ولید ته خط ور ولېږه چې د الله رسول ستا په باره کې دسی ویلې چې دا وړي روخار سره دی د ایمان ولې نه راوړي او کراش مونږ به اکرام وکاو دا او دا به وو په دې کې چې هغه دا خط کړه ولستو او دا خط لستلو باندې قادر ولستل شو نظر کې چې اسلام واقع شو چې هغه دا خرشته اول ته نور نه کې نه کانیم لیدلې او باندې لګه کتله زړه کې اسلام واقع شو چې دا اسلام راوړل پکار دي لیکن هلته شرم ده خلک بوي چپلارو نیکی په کومه لار تللی او دا په کومه لار دی دا خبر خلک ډیر کړ د حق نه منا کوي پلارو نیکو او دا عام خلک به سوای خلک به وای او پلارو نیکو دا خلکو د پاره د هدایت نه د اوریدو غټی لاري خلک به وای او د مشران نو د سی یو خپلست کول او یو مخ کول چې سوق ایمان راوړو کنه نو داغه د ایمان د مضبوطولو لپاره بل واقع به د کړاله هغه سبه لک مضبوط شو هجرت مدینه ته وکړ او ایمان راوړ هغه وکړه دا چې عمرو بن العاص صحابي چې دم دی وکړ ایمان نه راوړ او دا دونه په ایمان کې به مرګري شلو عمرو بن العاص یو وی دا حبشه ته تښتیدل او پس د غزا د خندق نه تلو خپل مرګور دی ویلو چې را د دې مکې نه ستلل پکاره دي وجدانه کده محمد رسول الله چرته غالب شي نو موږ ډیر خراب کی نو الته نجاشی سفیل ته بناشت او کچرته دا مغلوب شي او خلک یو یو موږ ته خلاص شو خلاص خلاص بشو به براش خپل کلی ته خپل علاقه ته وبي تراش خو د دې علاقه نه تک پکار نه بازی مرګنی مسلال او دام لړ نجاشی با شفات لړ الته دی رو او ځان سي صحدی ما دې واسه نجاشی با شاله ورک دا بل پیرتل یو مخ کی پیرتل لکه قسم بیان کړو دا دې پیر له بیتل ځان له دې راکې دوه پاره نجاشی باشا له هدیه مرکړه والته دیره شپه حبشوی په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم عمرو بن امیه الزمری صحابي هغه لګلو او دغه ته ور لګل نجاشی باشا ته چې دا جعفر او د مرګری ما ته راولې غو مدینه ته لکه مخکې دا واقعې مون ویلو وې دا عمرو بن امیه الزمری چې کله نجاشی دراغه نو دې عمرو بن العاص فکر وکړه چې کدا سره معمول کچر ده نو قریش به ما ډیر خوشاله شي چې ګوره دا دونه بدر سره ده چې زمونږ د دشمن مرګري په حبشه کې مړک او دا غیر پهلوان سره مو د عمرو بن عاص من دوهات العرب و د عربو د بدمعشان نه وو د جاهلیت په زمانه کې د بدمعشان نه وو او یعنی جنگی سره وو نو په دې وجه باندې ته اراده وکړه چې دا وځي نو دې نجاشی ته ویلې چې د عمرو بن مایه زمری د مدینې نه راغله ده دا مال راکړه د بس قتل کوم نجاشی باشا چې دغه ته غوسه شو او سوکی اولا با دی پوزه بانی ورکا چه پوزه اولا ما دکلاوی او دای و تایو بیلی چه زدتان دا سای درکما دا دا اغا چه استازه ده چه الَّذی یأتیه الناموس الاکبر چه اغا دا جبریل اسلام را جه وحیو تراوڑی لکه سن چه موسیٰ اسلام بانی بوحرات للا دسی وحی پا دباند رازی او اللہ را بزد موسیٰ علیہ السلام پا فرعون بانی داغا پا لخکر و غالبہ کردو دسی محمد رسول اللہ بم غالبہ کی پا دیتول دنیا بانی علم مسترو دا خبر علم دو وجنی دا خبری کول او مخکن آغا تا پتم لگی دلی وجد دا رسول علیہ السلام نپا دی که دا عمر بن العاص پس لکی خبر واقعی باچیان مشران چی دسی خبر او کی سوی بندی را سر کئی مشران خلقی دا خبر او کی سر چی تی متاثر ای ناغه دا وی دا رسول و یا دا رسول حق رسول و دی عمر بن العاص و دته ویل چې تماسه بیا ته کس په ایمان راوړم نجاشی واشا او الله سور کې جنا کلا سیمان ته راوړ نو دی عمر بن العاص د نجاشی باشا په لاس باندې ایمان راوړو د نصرانی سړي چې هغه ایمان تل راوړ دی داغه په لاس باندې ایمان دراوړو نبی رسول الله په لاس یې نه راوړل ته الله دې ایمان توفیق ورکړي بهر چروته د نجاشی باشا خپل مرګور ځال و نه ویو چې زما زر کې اسلام واقع شوې ده زګه کې چې د دې تعالو يم سبا چل بره ته جوړ کینو دا غزنه وست سیده راغه مکیت مکه مکرمه کې خپل اغراض برابر اول سامانونه مامونه برابر اول مدینه ته هجرت کړي په دې کې خالد ابن ولید په خبر شو چې لکه څنګه ته تیارې کې به د حبشه نه رالی ول به تیارې کې یره وز ما خو د شی اراده ده چې دا محمد رسول الله خپله توله کېدله چې دا په حق باندې دي او پرشته باندې او نه یشی به چې مدد خبره کړی ده نو ایمان راوړل پکار دي هغه ویل چې زما سره کوم واقع شوی ده دا خبره نو د خالد ابن ولید رضی الله عنه شوق نورم ډیر شو په اسلام کې مخکې هم سنا سوا کې شو د دیو جنم شوق ډیر شنه دواړو سره د بل صحابین چې عثمان بن طلحه دا غنمو داغه د دریوړو هجرت وکاو او لار مدینه منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم له لاس ورکاو نبی رسول الله په دې باندې ډیر خوشاله شو چې دا ځوانان د قریشو او ډیر پهلوانان او جنگین خلک هغه ایمان لرلی او په حق کې د نور داخليږي او دا هټه فتح ده د ډیر علاقه د فتح کې دلونه دا غوړي چې د شي قوي قوي خلک مسلمانان شي ایمان کې داخل شي نبی رسول الله ډیر خوشاله شو دا یو فرمایل چې قد القد الیکم مکه افلازه کبدها مکه چې ده د خپل جګر هغه ټوټې تاسو سره گزار کړل اے صحابه دا د مکه د جګر ټوټې دي غړ خلک دې صفته ملوک ده دې کسان دا طریقه ده چې سره حق تراش دې باندې چې تنه زاسه مخې مسلمان شوی مو کرا زی راشه کنه د شنه دا دې دل جیو کول پکار دي لکه دا دعوت طریقه مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم راکې په دې کې بل فرض ان دې باندې داراله چې څه وفد راغې د خوځ عقب لینا خبر نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکاو چې مونږه کې هم ډیر کسان دي چې ایمان راوړل خوځ ان ټول قبلي ایمان نور راوړل لیکن ډیرو کسانو به کې ایمان راوړل په دې وخت کې د ایوزر کې مله ایمان واقع کړو نو دا بل فتح وا د عمرۃ القزانه بعد دا د لوپه د هراله چې یو د ریک کسان مسلمانان شو چې غټ غټ خلګې دي او د خوځ عقب لري نس کسان ایمان راوړو نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې عزت خوشاله شو په دې حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې وو څو غزوات یې وکړل د مرګرو په وجه باندې مرګري ولېګل یوې غزوې ته بلې غزوې ته هغه ته ویل کېږي چې سرايا سرایا ولېګلې نبی صلی الله علیه وسلم تقریبا یو شپږ سرایا لېګلې او یوې غټه سریه چې هغه ته غزوې موته وای د موتی غزا دا به کې کړی شوی دا غټه غزوه دا و چې د موتی غزا به کې وشول او دا وړي وړي سرایا نبی صلی الله علیه وسلم ولېګلې او دا غینه بعد به فتح د مکی وکړل دا ترتیب دی دا غینه رسته فتح د مکی وکړ اتم کال باندې به فتح د مکی وشول خو په دې وم کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور زینب هغه ابو العاص بن ربیعة ته مر واپس کړل دا فتح مو شول په غزاله نکاح باندې ته واپس کړل دا عمرۃ القضاء په کې وشول او دا رنګ در د نبی صلی الله علیه وسلم د میمونې رضا سره نکاح دا وشول او د څه کسانو ایمان دا واقعیت پکرال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو سریه هغه ولې کله په دې وخت کې کله چې د عمره تر قزانه واپس راغې سره خو دې دې خو پای کې چې کوم فیدمنی واقع دي نه منله فیدرا کوي مختصری نه دي یو به دا غنه راولو نور وضاحت به وک ان شاء الله تعالی سریه ذات السلاسل وتوای نبی صلی الله علیه وسلم دا په دی وخت کړه دا سریه ذات السلاسل څه زمانه تیر شو د امن العاص په مدینه کې وو دا تیار تکړه مسلمانونو د استعمال ک ذات السلاسل جهاد ته ولګا چې تلارشه او مجاهدین ول ورکړه چې تبدغه قوم له ورشه حمله وکړي ذات السلاسل لا قشام تنځ دی لا قوا عامر بن العاص رجانو امیر وګرځاو او روان شلو دا خپل وای چې کله زی امیر وګرځول مسلمانانو باندې صلی الله علیه وسلم له زما دا ګمانو چې راکنه زبد الله رسول د ډیر ګران یم نماز ته پوسو کې چې یا رسول الله من احب الناس الیک بلې خو ته څو ډیر خوښ قال عائشه مت عشر زنه ډیر خوښه ده خپل زوجی سره محبت ساتل د اسلام نه یو غټه برخه ده وینا پر رجال سړو کې قال ابوها ابو بکر ماته ګران و بیت تسو ګران دی عمر بیت تسو ګران دی عثمان بیت تسو ګران دی علی او دسی بسی ورزا بیت تسو و دیر کسان بسوش مارل زویست چپ شما مال دسانه چه ما پا آخره که چرده رانه ولی در طول نمیروستانه که ویسته چپ شما زکر رسول الله سم به حقیقت پیو حقیقت به جسو آقا بیو نبا دیکی اوی زی امیر کلم لار آقا لاقیت چه ورسی دا نو دشمنان دیر زیت را جمع شیو دشمن دیر جمع او دا دریس و کسانو اله نبا دیکی دا مرگولو سم شورا وکرالا شده نبی صلی اللہ سم مدد وارو زکر من کم یه دشمن دیر رسول الله سم پسی سڑا ناولی که چه منگل مدد راولی که رسول الله صلی اللہ سم دی جانا دس و کسان نور رو لی که ابو بکر و عمر امپکی آگی کیو او ابو عبیدا رسول آنوی ولی مشر که دی دس و کسان او دا امری و تاو که چه تال تکل و رو رسی که اختلاف بنکوی چه زکر دو گروپ جور شلو یو مخیلالی و دا گروپونه چه کردیل شو بس اختلافات بیرازی د یو به یو راي بل بل بل بس اختلافات او جګړې دي دوی دا ګروپونه پرونه ډیر اول خنې دي ټول د یو نظم دلاندې کار کول پکاري دي یو امارت دلاندې کار پکاري دي تنظیمونه جوړ دا غلط کار دي دا د جهاد خرابول دي بربادول دي تنظیمونه ډیر اول او ډیر ډیر اول د اسلام کې نشته دي اسلام کې بس د یو امارت دلاندې کار کولې یو امیر به یو مشر به دا ډېر کسې مصیب کې جوړول نه دي پکاره ودل ته ضرورت په دواجنه دوه ګروپ جوړ شول خو نه زکات د الله رسول واجی اختلاف بنه کوي وره کله چې دا ورورسید ابو عبیده رضی الله عنه او ابو بکر او عمر رضی الله عنهم پکې دي هغه مسلمان خوشاله شو چې زمرګ ډیر شو 1500 کسان شو 1500 مجاهدین ډیر کار کاو د منځ واخره هغه په دې کې عمرو بن العاص ابو عبیده رضی الله عنه مخ کې ده جمعته نو عمرو بن العاص ته ویل چې ځان مری مزه به مخ کې کېږم اصلی امیر زین ته خدمت ته بار راغله ابو عبیده رضی الله عنه ته ویلې کته زما خبره نه مانی نه زستانه فرمانی نه کوم وجه درجه د الله رسول ما ته ویلې چې اختلاف مکوا بالکل تجمع د مخش عمرو بن العاص د علم په لحاظ سم کم ده او دو ابو عبیده جراح تر سیدل هم نشي په فضیلت کې هم فضیلت دي صحابي لري د 10 مبشرونه ده لیکن دا مشر را لګی د کشر تابعداری کې شي اختلاف پیدا نشي خیر ده موږ دلاندې شو دا د اوچت شي دا د امیر شي دا د امام شي څه خبره نه ده زموږ مقصد د الله سبحانه و تعالی رضا ده کرسی مطلب نه ده مشری مطلب نه ده دنیا کې عزت حاصلول مقصود نه دي بالکل ته مخکشه جمع تا خپل محبت باندې هغه مخکې جمع به عمل العاص ورکوله سنت طریقه هم ده چې امیر به جمع ورکوي سوچ امیر جمع به مغه ورکوي پدې کې وای سخت اخنی و د شپې د صحابه د شونو د عمرو بن العاص رضی الله عنه احتلام وش احتلام من شیطان خطا سرچ را پاسې د وبو د ګرمول تنظیم نو به انتهایی یخوي او جمعو زاره اوله کې د لار استنجای وکړه او چارندان می فقط وکاو او تیمم یوو او داګه نه بعد راغه عمر ګور دی چې قامت کوي او جمع دې سمخ کې شو مرګور یو بل د شو کته شهر ته په جنابت کې منځ نه کوي خو زمير سي د صوت ویل نه نشو دا خو جنب د جنابت کې منځ نه کوي دل په کار چې غسل کړه وي به موږ ته جمع را کوله خو زه اختلاف پیدا کیږي او اختلاف نه پیدا کوي جمع به شي کوو جمع به شي وکړه ځکه دا هر چا مون بیل بیل د امام مون جدا ده د مختدي جدا ده کده نه کیږي نه به کیږي زمون به شي کی کده امام مون نکی گم ستبزی کیگی دا واقعا چه وش ولان واپس لازم دا شکایت توشن چه دمو دا جنابت کی منز کرده نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا علاقا اغلی ها رسول اللہ ما دا اللہ نوری دلی دی یعنی قرآن کرا گلی دی اللہ سبحانه و تعالی فرمائی دی چه ولا تک فلان پس اکم زن مواجنه از ما گمانو که ما وقتی پا داغ یخو با غسل کرده زمر که دل ما نو دا خپل مرگ نه دا یری دا وجه نه ما تا یمون والا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیسه بس خیدی کلی نو اغا بچه کل پا یوشیر از ها شوی بچه بکیه دا نو دا دین دا فیاده معلوم ها شوش یخنی دیره سخته یا تکلیفی زیده دا مرگ قطری یا دا بیماری دا دیره دو قطری نو سرده دی غسل نکی خو چارندان بکی چارندان ملا پکار دی که پا اغی وسا که دا اغه دی وکی او د غسل د پاره د تیمم وای کله چې به قادر شه په وبو باندې بس به غسل وکي روسته به غسل وکي خیر ده سر کې نشه کوله غرمه کې غسل کوله چې غرمه کې به بیا وکي او هغه مونږ دی سید بیت دای قزای راول نشته زکه تیمم هم د الله رب عزت او خزانه ده چې تعالی درکړي ده نو د دې حدیث نه دا فائدې مروه تعالی چې په جنابت کې مونږ کړه شه د تیمم جوړ د جنابت د شلکا زایل شزایلا نو دا سنه طریقې د دین دا معلومی چې امیر به جمع ورکی مشر اختلاف نه ده کول پکار دی اختلاف نه ځان ساتل پکار دی او دا رنګ دشمن نشه یری یو د خپل مشر نه مدد وغوړي چې موږ څنګه مرګیل راولې کی دا د توکل نه خلاف خبره نه ده او د صحابه کرام خپل مابین کې اتفاق او مینه محبت او کشران په ځان باندې مشران کول او دا د صفاتو دی د وژن عمل مل عاص او هغه صحابي چې به په ایمان کې دونه مضبوط شو چې رسول الله صم بده په باره کې ویل چې اسلم الناس دانو خلک اسی مسلمانان دي اسلام را وړل او امن عمل مل عاص او د ایمان را وړل دا ایمان د سرته دنه ودان وته دا دونه چت مؤمن چې رسول الله صم بده د ایمان گواہی به ورکول چې دا مؤمن دي دونه چت مؤمن چې رسته زمانه کې وخت په وخت باندې په ایمان کې د مؤمن سره ترقی راځي نو دا سریه به ګوښه ده چې نور سره راشي دا یو زحمت ان شاء الله تعالی به بیانوي الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته خپل دین بصیرت راغو د عمل توفیق درکړي.